wiadomość masz podaną na tacy. Media kreują twą świadomość. Patrzysz jak każdy, szukając prawdy. Fakty, każdy z nich jest coś warty. Co jest istotne, zmiażdży dysydentów? To problem ważny dla decydentów. Dziennikarze otrzymują dyrektywy. Coraz ciężej jest utrzymać obiektywizm. Dlaczego właśnie tam padło światło? Dlaczego akurat tam zgadnąć łatwo? Hałas, zamęt, tam wystawione działa kamer. Hamas działa, zamach ciała, krew, szybszy oddech. Kamera, flash, fotoreporter, odwet, trzask, krzyk, wrzask, płacz, dzikość, śmierć, litość, zemsta, apel, miejsca zapełnione tłumem, wiec, szereg trumien, te same miejsca, nieszczęść, ich następstw, diabeł rozdziawia paszczę, masz patrzeć, tu jest ważne, dla centrali, umarł żołnierz, pozostali cali, zniekształcony, masowy przekaz, szczyt lodowej góry, nieszczęść człowieka. Jesienny wiatr przywiał złe wieści, obwieścił nadejście prawa pięści. Ta sprawa nie mieści się w obiektywie, wie o niej tylko jesienny wiatr. Jesienny wiatr przywiał złe wieści, obwieścił nadejście prawa pięści. Ta sprawa nie mieści się w obiektywie, wie o niej tylko jesienny wiatr. Serce globu bije w rytmie newsów, w strefach wpływów tego świata krezusów. A kto w tym wyścigu nie uczestniczy, tego tragedie dzieją się w ciszy, gdzie nie ma co liczyć na reakcję, na ukazanie prawdy, na relacje na żywo, a żniwo zbiera miasto Boże. W zaciszu znosi pasmo upokorzeń. Ktoś umiera w favelas, teraz po prostu bez krzyku, tak po cichu. Bieda nieświadoma swojej krzywdy, płaci nieustannie słonek żywny i musi szybko do tego przywyknąć. Bez buntu tu nikt nie ma siły krzyknąć. Potem jest nam przykro, przykro bardzo. Żal i rozpacz ściska gardło. Naprawdę czuję to tylko jesienny wiatr, widząc ten beznadziejny stan bezimiennych tak skazanych na niebyt. Na ich nędzne życie nikt nie zgłasza potrzeby. Nie szukaj tu logiki, jej nie ma, bieda jest, nie ma równouprawnienia. Na peryferiach, na marginesie życia, nie ma świadków, prócz wycia wiatru. Jesienny wiatr przywiał złe wieści, obwieścił nadejście prawa pięści. Ta sprawa nie mieści się w obiektywie, wie o niej tylko jesienny wiatr. Jesienny wiatr przywiał złe wieści, obwieścił nadejście prawa pięści. Ta sprawa nie mieści się w obiektywie, wie o niej